राम श्रद्धे समझी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2058 24 दिसंबर 2001 साय लगभग 3 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। आपने बताया कि हमको ऐसी ऐसी बातें मिले जो पुस्तकों में नहीं मिलती है। कोई कोई बात ऐसी मिलती है तो जिससे थोड़े दिनों में विशेष उन्नति हो सकती है। ये बात तो है, ऐसी तो मेरे मन में आती है कि आदमी ठीक रहेगा तो उन्नति बहुत जल्दी हो सकती है। वो क्या बातें हैं जो बताने की कृपा करें? बताता हूँ, मैं तो बता नहीं रहा हूँ। दो बात साफ बताई, साफ कोई हमारा नहीं है और हमारी उन्नति चाहिए। ये दो बात इतनी दामी है, आप ख्याल करो तो निहाल हो जाओ। आपको मैं पूछता हूँ आपकी क्या चीज है, आपकी क्या है बताओ। पहले इन बात बताओ कि आपकी क्या चीज है, आपको मतलब पता नहीं जाएगा। ये धन मेरा है, घर मेरा है, कुटुंब मेरा है, ये मेरा कहते हो ना, सब निकल जाएगी। कोई मेरा नहीं, मेरे केवल भगवान है और मेरा कोई नहीं है। आप खूब विचार करो, बहुत जल्दी उन्नति हुई, बहुत जल्दी उन्नति हुई। आपका क्या है? आपका कोई है ही नहीं, आप विचार नहीं करते, ये सोचते ही नहीं, ध्यान नहीं देते। आपका कोई है ही नहीं, शरीर आपका नहीं, मन आपका नहीं, बॉडी आपकी नहीं, मन आपका नहीं, बुद्धि आपकी नहीं, अहंकार आपका नहीं, शरीर आपका नहीं। अब क्या है? आप चीज कोई है ही नहीं। आप चीज क्या है? धन आपका नहीं है, कुटुंब आपका नहीं है, साथ कितना चलेगा? आप मरोगे तो कितना धन चला साथ में? ये बिल्कुल दो बात ऐसे दम है कि मैं कहता हूँ आप ध्यान नहीं देते। आपकी कोई चीज है ही नहीं, आप बिल्कुल खुले हो जाएंगे, एकदम खुले हो। आपकी कोई चीज ही नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई घटना नहीं है, ना कोई क्रिया नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। आपकी वस्तु क्या है? आपका स्थान क्या है? आपकी जमीन क्या है? आपका कुटुंब क्या है? आपका है, आपको साथ देगा? आप अभी बीमारी पड़ जाओगे तो क्या है, जो ज्यादा रो देगा मशीन, क्या फायदा देगा उन्हें? आपको सहारा दे सकता है कोई, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति? सब कहते हो आप ध्यान नहीं देते। ये दो बात ध्यान रखो, आपका क्या है, आपका आपको क्या चाहिए। दो बात में बहुत बड़ा बड़ा भाव है। आपकी कोशिश है ही नहीं, आप बताओ, आप इतने बैठे बताओ आपकी चीज क्या है संसार में? आपकी चीज क्या है? अनंत ब्रह्मांड है, रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, ऐसे ब्रह्मांड है, उनमें आपकी जैसी अत्यंत चीज देवी तो बताओ। आप सोचते नहीं, आप बताओ, सोच कर बताओ, खूब विचार करके आपकी चीज दिया है। शरीर आपका है, शरीर पर आपका पर चलता है, शरीर की आप जितनी सेवा करते हैं ये आपका कायदा कुछ नहीं रखता। भूल से भी रात्रि को कपड़ा उतर जा तो आप उसी लग जाएगा। इतना पालन करता है, थोड़ा सा एहसान माने, ये शरीर नहीं मानता आपका। शरीर थोड़ी भूख थोड़ी प्यास नहीं सह सकता, आप पर फर्क पड़ता है। आप इनके पीछे पड़े, आप गुलाम हो रहे थे, आप एक हम देते ही आपकी क्या चीज है बताओ? कुछ चीज है ही नहीं, आपकी है ही नहीं, बताओ क्या है? आप चीज क्या है जिसके आप हम करो, आपकी चीज क्या है? सोचते नहीं आप, आपके मन में ये बताता नहीं, मैं कहूँ आप सुनते ही नहीं। आपकी चीज क्या है बताओ? आप बताओ, बताओ बेटे, बताओ। सफा सुना जैसे जंगल में आदमी हो, जैसे बैठे हो, आपकी चीज कोई है ही नहीं। धन आपका है, मन आपका है, बुद्धि आपकी है, इंद्रिय आपकी है, शरीर आपका है, घर आपका है, कुटुंब आपका है, क्या है आपका बताओ? मुफ्त में बैठे हो बिल्कुल फालतू, आप ही आप पीछे पड़े हो, आपका कोई नहीं है। अगर ये जानना तो आप अवस्था बदल जाए। आपको क्या चाहिए? आपको और टेंशन में मर जाएंगे। अच्छा मर जाओगे तो क्या नई बात यह हो जाएगी? क्या खाते खाते नहीं मरोगे? खाते पीते भी मरोगे तो भूखों मर मरिए, नया घाटा नहीं हुआ, नया घर गया होगा। आप बताओ, खाने से बच जाओ आप, खाने से भूख मर जाओ, बात है नहीं। रोटी खाते खाते अन्न जल पीते पीते मर गए आदमी, तो मृत्यु से नई घटा तो होगा नहीं। अन्न जल कुछ भी न मिले तो नया घर यह हुआ, मर जाओ तो मर जाओ, अन्न खाते खाते मरोगे, जल पीते पीते मरोगे, कपड़े पहनते ही मरोगे, मकान में रहते ही मरोगे, क्या मरने से बच जाओगे? आप सोचो आपकी चीज क्या है? आप क्या चीज है आपके बताओ? कुछ नहीं आपका, मुफ्त में दुख पाते, मुफ्त में दुख पाते, कोई आपकी चीज नहीं है। है तो बताओ, बताओ कोई चीज बताओ, ये चीज हमारी है, बोलो खुले बोलो, निश्चिंत बोलो, आप कोई चीज है तो बताओ। क्या धन आपका है? क्या शरीर आपका है? मन आपका है? बुद्धि आपकी है? अहंकार आपका है? आपकी क्या चीज है? आप कुछ चीज नहीं, दूर तो दूर पा रहे हो। तू बताया है जगह जो उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक ही भगवान, एक भगवान एक भगत, ये आपका बिना स्वार्थ के हित करने वाला है। और कौन है क्या बताओ? उसी तरह आप पढ़ाई नहीं करते। मैं कहता हूं मुझे चोटी नहीं रख सकते, चोटी रख नहीं सकते आप, बोलो अब क्या हानि हो जाए? आप क्या पता हो जाएगी? चोटी रख लो तो क्या हाल हो जाएगा? नहीं रख सकते। आपका है कौन ये बताओ? स्वार्थ में तो शिखर जग माहे, सुमन प्रभा सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ ना करे सब प्रीति। आपका कौन है बताओ? बोलो, आपका कोई नहीं। ऐसे सुनने बैठे हुए आप समझते हो स्वामी जी बताते नहीं, मैं बताता हूँ कृपा करके। आप बताओ आपका कौन है, किसी के भरोसे आप है? क्या आपका मन मानता है भाई? इंद्रिया आपकी मानती है, शरीर आपके मखने में चलता है, आप गर्व करते हैं, ये गर्व नहीं करते। भूल से एक दिन नन्ही मिले तो बोल निकालते। अब उम्र बढ़ाना दिया, अगर एक दिन नहीं दे तो क्या से? क्या मानते सही? आप समझ रहे हैं, मतलब नहीं तो मानते नहीं, बताओ क्या? मैं तो बता दो, दो चीजों में आपकी कोई चीज नहीं है, आपको कुछ नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? अन्न जल के बिना, अन्न जल से कपड़ा मकान, चार चीज है। चार चीज के बिना मर जाएगा। तो ये रहता है, मतलब नहीं मरोगे? अन्न रहे, जल रहे, मकान रहे, कपड़ा रहे, नहीं मरोगे? क्या मृत्यु से बचा सकते हैं? चेतक तीर में आप सोचते ही नहीं, सुनते ही नहीं, मेरी बात पर विचार करते ही नहीं। अगर नंबर में आप विचार करो, आप स्वतंत्र हो जाओगे, आपकी प्रार्थना मिट जाएगी। अन्न मिलना है तो मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। शरणा नहीं बोले, मेरे विचार रहा कि मेरी आंखें नहीं है, तो आंखें नहीं है तो मेरे बिना आंखें रह सकती है, तो मैं भी आंखें बिना रह सकता हूँ। मेरे दुख मिट गया सर्वथा। मेरे बिना आंखें रह सकती है तो आंखें बिना मैं रह सकता हूँ। बड़ बड़ हो गया, तुम हमारे बिना जाओ, हम तुम्हारे बिना जाएंगे, भूसे रहेंगे, कोई सही नहीं हमारे। तुम रह सकते हो मेरे बिना, तो मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ। कभी आए नहीं, हमारे दोनों बरोबर हो गया। तुम हमारे बिना तुम रह सकते हो, तुम्हारे बिना हम रह सकते हैं। बोलो, गर्द आप करते हो, आपकी गर्द करने वाला कौन है? दिखावटी करने वाली स्त्री है, पुत्र है, भाई है, मित्र है, दिखावटी बने गए, असली मित्र है। असली आपका नहीं है, आप असली कोई नहीं है। हेतु रहित जग चुकू पुकारी, बिना स्वार्थ करने वाले। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लग करे शुभ रीति। स्वार्थ बिंद सगल उमा है, शुभ ने गुरु परमात्मा है। आप कौन है? क्या आपको चाहिए? मेरे को नहीं चाहिए। हमारे बिंद तुम रह सकते हो, तो तुम्हारे बिंद हम रह सकते हैं। हम कमजोर है क्या? हम तुम्हारे कमजोर नहीं है, हम तुम्हारे में। अन्न नहीं मारे तो क्या होगा? अन्न नहीं मारे तो मर जाएंगे, तो अन्न खाते खाते मर जाएंगे। क्या नहीं मरते? अन्न जो लेते मरते हैं, तो यह नहीं मरे तो हमारा नया घाटा क्या पड़ा? नया घाटा क्या हुआ? तो घाटा होने वाला तो होने वाला है ही। नया घाटा क्या हुआ? अन्न नहीं मिला, अन्न नहीं मिला, जल भी नहीं मिला, कपड़े नहीं मिला, मकान भी नहीं मिला, तो क्या होगा? मर जाएंगे? मरोगे नहीं, पर तुम ज्यादा से ज्यादा याद कर लो, मर जाओगे तो अन्न जल रहते हुए नहीं मरोगे? रहते हुए मरोगे तो नया घर ये हुआ। हमारा कोई नहीं है, हमारे कुछ चाहिए। दो दो चीज धारण कर लो, विचार कर गए कहीं नहीं बिना रह सकते हैं। अब शेठ जी के बिना कितना ही घटा हुआ, पर फिर जी रहे हैं नहीं? उनके बिना भी जी रहे हैं कि नहीं? क्या ठीक है बताओ? सत्संग चलते ही है, सब शेठ जी काम किया हुआ है। शेठ जी जितने दीर्घ दृष्टि थे, वे मद्रास में कर सकते है, मुंबई में कर सकते है, कलकत्ते में कर सकते है, बांकुड़ा में कर सकते है, या सत्र नहीं कर सकते, खर्चा कर सकते है। यहाँ गंगा जी का घाट भर गया। आज भी हमारे भी रहने की जगह कोई ऐसी है ही नहीं। यहाँ बैठे ऐसी जगह आप बताओ, इतने बैठे बताओ, कोई जगह हो, इतने सत्संगी रह सके, ऐसा कहीं बताओ, बम्बई में, कलकत्ते में, फिर बताओ, मद्रास में, कहीं बांकुड़े में, आप सुनते ही नहीं, आप इधर होते ही नहीं, आपका कौन है, आपकी क्या चीज है, आप कोई नहीं है, जैसे जंगल में आदमी बसा रहे ऐसे बैठे हो आप, मन माना हमारे लड़का है, हमारे स्त्री है, हमारे माँ है, हमारे बाप है, हमारे भाई है, हमारे मित्र है, सब बोल निकालने कुछ नहीं, उनके मन के नहीं करो तो एक ना कर दो सगड़ी खत्म, इतना नहीं करेंगे यार, कोई कहूंगा ना, सब खत्म, बताओ कोई बताओ, कोई बताओ आपका कौन है, आपकी क्या चीज है, बताओ, यह दो बात ऐसी दामी है बात, कि हमारा कुछ नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए, आप निहाल हो जाओगे, आप निहाल हो जाओ, स्वतंत्र हो जाओगे, ऐसा जो आज चले जो आप काम चलेगा, अपना हमारा भी शरीर काम नहीं देता तो यहाँ बैठे ठीक है, गंगा जी किनार है बैठे, का सब सुविधा, अन्न का, जल का, बस का, सब सुविधा, ये सुविधा मिलते हैं कहीं मिलती नहीं, बताओ आप बताओ कहाँ मिलती है, अब नहीं रहो आपकी मर्जी है, रहो तुम इतना सकते, गीता पर छह मकान, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, छह नंबर, जिन जगह पड़ी है कितने मजे, हजारों मकान पड़े, कितने सत्संग बैठो रहे हो भगवान से, अपनी डोर पड़ी बड़ा करो खाओ, नहीं तो भाषा कर दो, पैसा दे दो अपना, नहीं दो तो नहीं सही, हम लोग पैसा देते ही नहीं, रोटी मिलती है सो दे सो, आप लोगों से कम नहीं मिलते, आप पैसा देकर ऐसी रोटी नहीं देते, आप पैसा खर्च करते हो, हमारे जैसी रोटी नहीं मिलती आप लोग, सच्ची रोटी बताओ, आपका है कौन, किसी के भरोसे आप बैठे हो, कोई नहीं, अभी हम मर जाए तो कहीं रोने लग जाएगा, और क्या करोगे आप, क्या आप बचा लोगे, रोने से हमारे क्या फायदा, और दुविधा होगी, आप मन लगेगा, फिर जन्म होगा, ये न्याय करोगे आप, और क्या करोगे, फिर जन्म लेना पड़ेगा, वो हो जाएगा, फिर रहना रहना है कौन आपका, बताओ आप, अब क्या आपको चाहिए बताओ, एक एक भाई एक एक बहन विचार करो, आपका कौन है, आपको क्या चाहिए, कौन वस्तु आपकी है, कौन व्यक्ति आपकी है, कौन घटना आपकी है, कौन सा देश आपका है, कौन सी वस्तु आपकी है, बताओ बताओ, इस बात हमारी नहीं है, हमारी नहीं घर नहीं है, ये हमारे बिना रह सकते, हमारे ही बिना रह सकते, क्या हो तो मर जाएंगे, तो इनके रहते हुए नहीं मरेंगे, अंदर नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे, या अंदर से मतलब मृत्यु बटर निजे हो मरोगे नहीं, अंदर चादर बस्तर मकान सब रहते हुए मर जाता है, तो मजा रुके, आपकी चीज क्या है, मुफ्त दुख पा रहे बिल्कुल मुफ्त, बताओ हम कहे आप सेवा करो, अपने से औषधि सेवा करो और कुछ मत चाहो, हार दुख जाएगा। कुछ मत चाहो इसमें अपने निर्वाह करो, दे दे तो ले लो, कोई बात नहीं। गर्व मत करो मन में, मन में आशा मत रखो, आशा ही परम दुख हो, नैराश्यम परम सुख हो, आशा ही परम दुख हो, आशा मत रखो। दे दो ले लो तो हमें ले लेते, रोटी रोटी दे लो, पानी दे लो, कोई गर्व गर्व जरूर मत करो। मन में परतंत्रता क्यों भोगो, आप परमात्मा के अंश हो, आप मामूली नहीं हो। मामूली मानसो जीव लोग के ईश्वर अंश जीव विनाशी, कितने बड़े हो आप ईश्वर अंश, सब ईश्वर। आपकी चीज क्या है बताओ, आपके एक भगवान है जिनको याद ही नहीं करते, आपका नहीं है उसको याद करते, उन्हीं बातों मानेगी। आप ही कोई गलत नहीं करते, उन्हें आप गलत करते हैं। सेवा करो, गलत बिल्कुल करो, आशा बिल्कुल मत रखो। कहते हो आपका जीवन कितना शुद्ध हो जाए, कितना पवित्र हो जाएगा, आपके दर्शनों से फायदा हो, ऐसे हो जाएगा। आप जस्ती है कि नहीं, संग करो, नहीं जो संग करो, आपने जी जाएंगे, बस जी जाएंगे आप, क्या है कोई परंतर नहीं, मौज में रहो आनंद। बोलो क्या बात आ रही है, आपकी कोई चीज नहीं है, कोई सही भी नहीं है आपका, ये छूट जाएगा। कोई नहीं आपका, एक भगवान है, वो सदा साथ में, नरक में जाओ तो भगवान साथ में रहेंगे, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, बैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में, पशु पक्षी में भगवान साथ में, विश्व में जगह में होते भगवान साथ में, वो साथ में रहता है, उसको याद ही नहीं करते, उसको याद ही नहीं करते। भराता ही है, भराता है, वेद के वेद को भूल गए, बिन भूल गए बना दे, रोटी उठ देगा रोटी, भगवान भूल गए। जो आप गए जिस गए साफ हो, आपके साथ रहते हैं, सर्वश्रेष्ठ हमारी निष्ठा ईश्वर सर्वभूता राम देश ब्राह्मण सर्वभूता माया, भगवान के समान साथी कोई है ही नहीं, कोई एक अपमान हो बस एक भगवान, भगवान हमारे कोई अमर ना आज बोलो, आपका कौन है, आपको क्या चाहिए, तो आप कोई कुछ नहीं चाहिए, हमारे कोई नहीं, हमारे कुछ नहीं चाहिए, निहाल हो जाओगे, इतनी हाल इतनी बात है, इतनी सी बात, कोई गलत बात, मौल से जीवोगे, आनंद से जीवोगे, दुख मिट जाएगा, संता मिट जाएगा, जल मिट जाएगी, प्रश्न मिट जाएगा, ठीक हो जाएगा। बात सच्ची है नहीं तो फिर यू मरतम तो प्रसन्न हो, हमारा कोई नहीं, हमारी कोई नहीं राय है, मौज हो जाएगा, आनंद हो गया, हमारे एक भगवान है, हमारे एक भगवान है, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, खुशी हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, मौज हो जाएगी। शंका में तो बोलो, बेहतर शंका तो भाई अपने सेवा करो, अपने पास है ये चीज संसार की है, संसार की सेवा में लगा दो, अपना आप है भगवान का वो भगवान लगा दो, दो चीज है आप, एक शरीर है एक आत्मा स्वयं हो, स्वयं भगवान का भगवान लगा दो, ये संसार संसार में लगा दो, मौज करो, आनंद हो जाएगा, महात्मा हो जाओगे। संसार ये जी संसार आदि संसार ही सेवा पाए, चाहे कुछ से कुछ है, चाहे ना कुछ है, और भगवान ही चीज भगवान को देती, भगवान ही राजी संसार राजी, जय राम जी। कितनी सुगम बात है, सुगम है नहीं कठिन है बताओ भाई, आज भी देखा भाई अपना कौन है, अपनी क्या चीज है, खूब विचार करो अपनी क्या चीज है और अपने क्या चाहिए। अन्न जल के बिना मर जाएंगे तो अन्न जल से बच जाओगे, खाते खाते कितना दिन हो गया अभी भूख मिटी, उम्र में मिट जाएगी भूख मिट जाएगी, खाते खाते कितना दिन हो गया, क्या आंदोलन में है मैं बचाने की स्थिति है, क्यों करो शांति ताकि मैंने मेरे बिना रह सकते तो हम हमें रह सकते हैं, खूब बहुत से बराबर हो गया हमारी गुलाम मिट गई, आखिर बिना तुम हमारे बिना आखिर रह सकती ताकि हमें हम भी रह सकते बहुत मार्मिक बात है, मेरा कोई नहीं है, कुछ नहीं है मेरा, और मेरे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमारा, कुछ नहीं चाहिए, खाना रजल कपड़ा मकान हमारा नहीं चाहिए, मकान गर्ज करेंगे, खिलाने वाले गर्ज करेंगे, घर वाले गर्ज करेंगे, हमारी गर्ज, हमारी गर्ज है ही नहीं, सच्ची बात है, क्यों हुआ मैं देखा वो कहाँ गए आज, हम रह सकते हैं कि नहीं, शेठ जी के बिना हमारे कितना अभाव हुआ है, परंतु हम खूब रह सकते हैं, ऐसे कितना प्रबंध किया है महाराज, कोई आदमी कर तो बताओ, एक व्यक्ति आज हम भी बैठे हो मोल, कोई गर्द नहीं है, कहीं जाना कि लगा डरा, कितनी आनंद की बात है, कितनी है, छह गीता वन पांच गीता बना थे मकान बने हुए है, छठे में गाय रहती है, हम भी सत्संग करते वहां कितना कुआ है, कितने मकान है, कितनी रहने की जगह है, जब बस लगे हुए है, सस्ता मकान मिले, सस्ता भोजन मिले, एक टाइम बड़ा 10 रुपए लगे, 35 रुपए लगता बीकानेर में, 6 रुपए बस आवर में, एक गीता करा, अब 35 रुपए लगे, 10 रुपए लगे, क्या जब सब सस्ता, सत्संग में बहुत में क्या सत्संग पैसे समझ जाएगी, खरी खरीद लोग करोड़पति बैठे है, सत्संग मिल जाएगा, सब मुफ्त मिल रहे हैं, क्या बताओ, ये लोग प्रश्न करे क्या ऐसी बातें मिली है तो बताओ, हमने दो बातें है तो भी हमारा कुछ नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए, दो बात का तो मौज हो जाएगी, क्या बता रहे हैं हमें, हमारा कुछ नहीं है, हमारे धन हमारे पास धन गीता है, आपके पास जमा है नहीं, हमारी रोटी आपके पास जमा है चिंता आप क्यों बोले, हमारा कपड़ा, हमारी रोटी, हमारा जल, हमारा मकान, हमारी पुस्तकें, हमारा टिकट, सब आपके पास है, है कि नहीं? क्या बात है? मौज है, मौज हमारा कुछ नहीं है। दो बात याद रखो, हमारा कुछ नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए, ममता और कामना दो। बस देखो आनंद आनंद है, आनंद रहेगा, मौज रहेगा, तुम आनंद मौज रहेगा, हमारे कुछ नहीं चाहिए। यही मर जाएंगे तो रोटी खाते खाते ही मर जाएंगे, पानी पीते पीते मर जाएंगे, तो नया घटा तो होता है उपाय नहीं। आंदोलन नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे, और क्या होगा, तो खाते खाते ही मर जाएंगे, पीते पीते ही मर जाएंगे, कमर लगे मर जाएंगे, तो मरेंगे तो मरना जरूरी है, तो मैं हम घर क्यों मरे? कितनी बढ़िया बात है, सब पक्का रहो, कच्चा मत पड़ो, एक जगह रोटी बनती छोड़े तो कई जगह हजारों जगह बने, जगह जगह रोटी बने। हमारी क्या कमी है बताओ, क्या कमी? सब क्या हो सकता है, सब कैसी बात? आप गर्ज मत करो, दासता मत करो, गुलामी मत करो, बहुत सारा वो भजन करो, भगवान ना चिंता करो, भगवान ना कोई चीज घटा नहीं रहे, एक भगवान को याद करो। समुदाय समुदाय कई आदमी पेट भरता है, एक जगह बैठ जाओ, अरे भजन करो, अरे भगवान की बातें करो, क्या कोई कमी रहेगी? अब हम कहीं कहीं बैठ जाए तो वहां हो जाएगा नहीं, फिर ऐसी सुविधा नहीं मिलेगी। गंगा जी पास में छह को भी गीता पर छह है, छह आओ, दस रुपए में थाली सस्ती रखनी, तीस पैंतीस रुपए लगे, पैंतीस रुपए दस रुपए गाँव बोले तो सस्ता काम है, तो प्रत्यक्ष बात है। यदि आपके पास पैसा नहीं हो तो कहीं को जरूरत नहीं, दूसरा विश्वास दोहरे मात्र देकर हमारे अंग्रेज आश्रय कर, हमारे देश वैसी बात नहीं है। हमारे देश का है भोजन कर जाओ, कर जाओ, दे जाओ, दे जाओ, नहीं दे दी नहीं रही, मिलता ही मनवार कुछ लेते पूछे पछे, भोजन करो, कितनी बढ़िया चीज है, कितनी उत्तम चीज है हमारे देश की। कोई आ जाओ, सोनो वा ये चार डालो, यदि वहां पितृ घात का पिता नमार डालो, वैष्णुदेव प्राप्त है, सोच थी सर्व भाजना, आओ साहब भोजन करो। बोलो देखो तो से कैसी कितनी मौज की बात, साधु भाव हुए भोजन करो, क्या करो, मौज हो रही है, सब तरह से आनंद हो रहा है, आनंद हो रहा है। ऐसा मीठा मीठा भोजन है, करो क्या कर सो, ये भगवान की कृपा है, मनुष्य नहीं कर रहे, मनुष्य हाथ नहीं है, हाँ कृपा है। अरे बात है, कैसी बढ़िया बात है, क्या ही मन में। मैंने ये बातें बहुत लगे, एक दो निशंक बनाओ चार दो चला हाथ रुप एक हाथ ऊपर दिखे भगवान चाहते एक हाथ हाथ मत गया एक हाथ ऊपर दिखे भगवान की बात है, ऐसी भगवान की बात है। डरिया सगड़ा देवता डरिया लक्ष्मी डरिया सब डरिया देव एक एक लोग ऐसे पता जी गोदी भी चल रही बहुत विशेष भगवान राजयोग भगवान ये तो क्रूर और खंडम बंद हुए में विलंब क्षमा मांगते क्षमा मांगते भगवान मारे आने में देरी लगे क्षमा कर बहुत ऐसे ऋतराज कुमार भगवान की कृपा श्रिया बर रामचंद्र की जय बोल मुकुट मन शिवा।